To dobrze, że czy. Bo czy w czy, a pan tu czy? Pytasz, czy czytam? Czytam. A ty? Kampania realizowana w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Więcej informacji na stronie nprc.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 18. Trzecia strona medalu. Pierwszą godzinę trzeciej strony medalu zakończył Henryk Sytner raportem z alpejskiego Puchara Świata. My uzupełnimy dziś. Maryna Gąsienica Daniel była 37 w supergigancie. Wygrała Sofia Godzia, a slalom Walta Badia na legendarnej trasie Gran Risa zwyciężył Norweg Henrik Kristoffersen. A co w piłce nożnej? Choćby w Premier League Tottenham remisuje z Liverpoolem. To jest 41. minuta spotkania. A co dzieje się przy Łazienkowskiej? Wie Filip Jastrzębski. Jak tam sytuacja w meczu Legii z Radomiakiem? 36. minuta spotkania. Wciąż bezbramkowy remis, ale są sytuacje z obu stron. Mauridesz oddał bardzo groźny strzał zza pola karnego, ale obronił Artur Borut. Za kilka minut temu spróbował Josue, to jest pomocnik Legii Warszawa, ale bramkarz Radomiaka zachował się bardzo dobrze i wciąż ma czyste konto. Na razie bez goli przy Łazienkowskiej, ale widać, że jest to mecz dwóch zmotywowanych drużyn. Dziękujemy bardzo, Filip Jastrzębski. W takim razie chwilę gramy i za chwilę no całkiem spory blok zimowy, między innymi o skokach w Engelbergu. Tak, tak, a państwo dzwonią, 2-2, 7-3 w każdej sportowej sprawie. Dobry wieczór, proszę wynik skoków Engelbergu i wesołych świąt życzę redakcji. Życzymy wesołych świąt, wyniki już po piosence. Spieszymy z wyjaśnieniem. W trójce wyniki, oczywiście w trzeciej stronie medalu, wyniki prawie na żywo, bo konkurs skończył się chwilę temu. Ryoyu Kobayashi wygrał Puchar Świata w skokach narciarskich w szwajcarskim Engelbergu. Po skokach na 132,5 i 136,5 metra o 12 punktów z haczykiem pokonał Niemca Karla Geigera. 12,5 punktu mniej również zdobył Norweg Mariusz Lindvik. Punktowali trzej Polacy, ale bez rewelacji. Piotr Żyła 15, Kamil Stoch 16, 9 po pierwszej serii Paweł Wąsek 19. No i tak, w Engelbergu nie ma, w Ramzau nie ma. We wcześniejszych pucharach świata również udowadniali Polacy, że ta forma gdzieś zagubiona. No i pytamy, gdzie szuka szukać formy. Igor Błachut, komentator skoków narciarskich w Eurosporcie, jest z nami na antenie. Witam cię, Igor, w trzeciej stronie medalu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No co się tam dzieje? Niepokoje nas dopadają. Coraz bliżej igrzysk, 49 dni do rozpoczęcia, a tu jakoś tak w Engelbergu już liczyliśmy na przełamanie. To taki moment, że już chyba powinno być. Liczyliśmy do piątku chyba. To znaczy, jeśli dawać by wiarę tym zapewnieniom, które dobiegały z Ramzą, że tam fantastyczna praca się odbywa, że zawodnicy robią postępy, że Kuba Wolny skoczy jak natchniony, no to przed tymi piątkowymi treningami i kwalifikacjami wydawało się, że rzeczywiście no, jest szansa, że to się wszystko jakoś zacznie układać, ale już pierwszy, drugi trening nie pozostawiły wątpliwości, że niestety zmiany nie ma, jeżeli jest to raczej na gorsze. We wczorajszym konkursie skakał tylko Kamil i uplasował się w czołowej dziesiątce. Dzisiaj troszkę zabrakło szczęścia, troszkę zabrakło pewnie jakichś detali technicznych, które sprawiły, że Kamila nie było w pierwszej, tylko w dziesiątce drugiej. No ale i tak było lepiej niż w sobotę, bo skakało trzech Polaków w drugiej serii, czyli jeszcze Piotr Żyła i Paweł Wąsek, zwłaszcza skoki tego drugiego mogą cieszyć, no bo nie wymawiając wieku Piotrowi czy Kamilowi, no to oni są jednak o paręnaście lat od Pawła Wąska starsi. Dobrze, że jest przynajmniej jeden młody zawodnik, który no, realnie daje nadzieję na to, że stać go na lokaty w czołowej 30 pucharowych zawodów. Dzisiaj miał trochę szczęścia w pierwszej serii do nie najgorszych warunków, no ale był to w stanie fajnie wykorzystać. W drugiej spadł, ale też nie jakoś bardzo daleko, no bo zajął lokatę w drugiej dziesiątce. To jest drugi jego wynik w karierze, ta 19 pozycja. No więc myślę, że dla niego weekend na plus. Jeśli chodzi o Kamila, jesteśmy spokojni, że forma jest, jeszcze jakichś tam detali brakuje, ale on poniżej pewnego poziomu nie schodzi. Natomiast co do reszty, no dyspozycja powiedziałbym taka rozwichrowana mocno w przypadku Piotra, w przypadku pozostałych trudno mówić o rozwichrowaniu, bo po prostu jest to forma słaba i tyle. Forma słaba, no nie znajdziemy chyba my tutaj sposobu na to, aby nasi zaczęli skakać po świętach konkurs czterech skoczni. Tyle komentator skoków narciarskich i kolarstwa w Eurosporcie, Igor Błachut. Bardzo dziękuję, Igorze. No i trzymajmy kciuki za ten konkurs czterech skoczni. Niech tam nastąpi przełamanie, a my jeszcze na chwilę zatrzymamy się przy postaci Kamila Stocha. To tak się składa, że ukazała się książka naszej redakcyjnej koleżanki Kasi Stoparczyk pod tytułem Jak mieć frajdę w życiu, a w niej można znaleźć zapis rozmowy, między innymi oczywiście właśnie z najlepszym polskim skoczkiem. I ta rozmowa przeprowadzona była w ramach trójkowej audycji Myśli Dziecka 357 z Kasią Stoparczyk o Kamilu. Porozmawiałem ja, czyli Dariusz Urbanowicz. Co wyczytałaś z oczu Kamila Stocha? No, zima no, jest, on jest cudowny, idą. Wiesz o tym, że to jest bardzo skromny, bardzo pokorny, wspaniały człowiek. Młody, no bo jeżeli ktoś w wieku 30 kilku lat ma taką świadomość, że nie jest wyjątkową osobą, to na pewno jest wyjątkowy. On nie ma takiego poczucia, że jest kimś nie wiadomo kim. Mało tego, zapytałam go, gdzie on trzyma swoje trofea i powiedział, że no gdzieś tam w kartonach, w piwnicy. I tak go trochę chciałam podpuścić i mówię, a nie wyciąga pan nieraz tam, może dobrze jest polerować, odkurzać i przyglądać się? I on taki zniesmaczony spojrzał mi w oczy i powiedział, a dlaczego ja mam karmić swoje ego? Ja tego nie potrzebuję, proszę pani. Może kiedyś, jak ktoś będzie chciał otworzyć jakieś muzeum, jak to będzie mogło przydać się jakimś dzieciom na przykład, to bardzo chętnie. Ale to gdzieś tam sobie leży, jest składowane i tyle. I zapytałam go, Darku, o największy sukces w jego życiu. Wiesz, co powiedział? Słucham, słucham. No, a jak myślisz? No, jest trzykrotnym mistrzem olimpijskim, ale pytanie, czy to właśnie jego sukcesem jest sport i to, co osiągnął w sporcie. Największym sukcesem życia Kamila Stocha jest jego małżeństwo. I rozmowa odbyła się w ten sposób, że on siedział w studiu, ale za szybą siedziała jego żona. I on co kilka zdań... Cenzurowała? Odwracał się. Ona, wiesz, to było nieprawdopodobne, bo zazwyczaj deprymujemy się kimś, kto jest nawet nam bliski, ale to jest taka nieoczywista sytuacja, prawda? Chcemy być sami. A on jak gdyby czerpał siłę z tego powodu, że ona jest blisko, za szybą, ale jednak jest. Ona w bardzo taki dyskretny sposób siedziała, nawet specjalnie tam nie kierowała wzroku, po prostu była, ale ja widziałam, że w nim biją te dwa serca i że ona jest tak ważna. I potem widziałam i przed audycją, i po audycji, jak oni pięknie na siebie patrzą, jak oni się szanują. No, także trochę się nie dziwię, że to jest jego największy sukces, a trochę się dziwię, dlatego że no, on mówi z pozycji serca, ale jeżeli potrafi mówić z pozycji serca, to jest wielka sprawa. Pięknie Kasia opowiada nie tylko o Kamilu Stochu. Jak mieć w życiu frajdę? Mamy dla Państwa 3 egzemplarze tej książki, a w niej zapisy rozmów m.in. z Kamilem Stochem, Krzysztofem Hołowczycem. Proszę o maile na adres dariusz.urbanowicz@polskieradio.pl dla 3 najszybszych egzemplarze. A tymczasem niewiele ponad miesiąc zostało do rozpoczęcia Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Pandemia koronawirusa, ale także i polityka będą nieodłącznym tłem największej zimowej imprezy sportowej świata. Dyplomatyczny bojkot igrzysk w ostatnich 2 tygodniach potwierdziły USA, Wielka Brytania i Australia. Co to oznacza i dlaczego w Pekinie emocjom sportowym towarzyszyć będą także te natury politycznej? Z chińskiej stolicy korespondent Polskiego Radia Tomasz Sajewicz. Igrzyska olimpijskie były i powinny być świętem sportu, kamieniem milowym w karierach sportowców. Zbliżające się zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pekinie będą, czy tego chcą bądź nie, sportowcy i kibice naznaczone polityką. W ostatnich tygodniach Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Australia potwierdziły tzw. dyplomatyczny bojkot zimowych igrzysk w Chinach. Sportowcy z tych państw wezmą udział w imprezie, ale na trybunach honorowych nie będzie oficjalnych delegacji Waszyngtonu, Londynu i Canberry. Tę decyzję w Canberrze tłumaczył premier Australii Scott Morrison. But of course the human rights abuses in Xinjiang and the many other issues that Australia has consistently raised. Chodzi o łamanie praw człowieka w Xinjiangu i wiele innych kwestii, na które Australia zwracała uwagę. Chcielibyśmy o nich rozmawiać z władzami Chin, ale chińskie władze konsekwentnie odmawiały nam takiej możliwości. Nie powinno zatem dziwić, że na igrzyskach w Pekinie nie będzie członków władz Australii. W igrzyskach wezmą udział australijscy sportowcy. Australia w ostatnich 2 latach poddawana była bowiem niebywałej presji ze strony Chin po tym, jak Scott Morrison chciał międzynarodowego, niezależnego śledztwa w sprawie pandemii koronawirusa. Chiny niemal zamroziły wówczas handel z Australią, a rok temu 2 ostatnich korespondentów australijskich mediów musiało szukać schronienia w australijskich placówkach dyplomatycznych po tym, jak funkcjonariusze sił bezpieczeństwa zakazali im wyjazdu z Chin ze względu na stwarzanie zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego. Polityka nie powinna mieć wpływu na sport, ale ma i będzie miała na atmosferę igrzysk oraz samych sportowców. W chińskich realiach 2021 roku na publiczne wyrażanie wsparcia wobec osób represjonowanych przez władze nie ma miejsca. To, jak wygląda chińska retoryka, najlepiej pokazują konferencje chińskiego MSZ i odpowiedź Chin na działania USA, Australii i Wielkiej Brytanii, która nie była wyrażeniem ubolewania. Zimowe igrzyska odbywają się co 4 lata i są okazją dla sportowców do pokazania swoich umiejętności. Politycy, którzy wzywają do bojkotu dla własnych politycznych interesów, wyolbrzymiają sprawy. Nikogo nie obchodzi, czy będą w Pekinie, czy też nie. Nie będzie to miało wpływu na przeprowadzenie igrzysk i ich sukces. Mówił rzecznik chińskiego MSZ Zhao Lijian. Na niewiele ponad miesiąc do rozpoczęcia igrzysk wciąż nie ruszyła sprzedaż biletów. Nie wiadomo, kto zasiądzie na olimpijskich arenach, choć organizatorzy igrzysk przekonywali, że bilety zostaną udostępnione w wolnej sprzedaży dla osób przebywających w Chinach. Z nieoficjalnych informacji wynika zaś, że olimpijskim zmaganiom będą się przyglądać głównie pracownicy państwowych spółek, członkowie Komunistycznej Partii Chin i wszelkie inne zaufane osoby. Kontrolę biletów organizatorzy dotąd tłumaczyli restrykcjami pandemicznymi. Sportowcom powinno zależeć na jak najlepszych wynikach sportowych, ale czy o taką atmosferę wokół igrzysk chodziło członkom MKOL? Specjalnie dla 3 strony medalu z Pekinu Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Z Pekinu do Warszawy przy Łazienkowskiej zmiana wyniku. Filip Jastrzębski? 1-0 dla Radomiaka. Doliczony czas gry pierwszej połowy tego spotkania. Olbrzymie zamieszanie w polu karnym. Artur Boruc najpierw broni strzał jednego z zawodników Radomiaka, a później Karol Angielski pakuje piłkę do bramki, a teraz szansa na drugiego gola. Znów Angielski, ale tym razem nie oddał strzału napastnik Radomiaka. Drużyna z Radomia ciśnie Legię ile wlezie, ale za chwilę to już będzie przerwa. Na razie Radomiak prowadzi przy Łazienkowskiej 1-0. mówią, że nie wolno, a my z osiedla familią będziemy grać jak Galacticos. Chcemy zarobić gazylion, światem zakręcić i zniknąć. Znam te okolice jak własny cień, kiedy do killi piec zaczyna piec. W naszych żyłach buzuje krew Galacticos. Tradycja to także w sporcie rzecz święta. Czym byłby nowy rok bez turnieju czterech skoczni albo lipcowy skwar bez tenisowego Wimbledonu? Końcówka roku i czas Bożego Narodzenia wielu kibicom sportu kojarzy się z rzutkami, czyli z dartem. A jeśli nie znają Państwo tego uczucia, to może przekona Państwa Robert Grzędowski. Wyjścia na scenę podobne do bokserskich wejść na ring. Szalona zabawa na trybunach i emocjonujące pojedynki. Double 1, Ratajski. Tak! Krzysztof Ratajski! Dart ma w sobie wszystko, czego można oczekiwać od sportu. To cała gama sportowych emocji ściśnięta w kameralnym formacie, rzutkach i tarczy. A Mistrzostwa Świata są tego najlepszym przykładem. Co roku w okresie świąteczno-noworocznym londyński Alexandra Palace rozgrzany jest przez rywalizację najlepszych darterów na świecie. A ci walczą o poważne nagrody. W puli mamy 2,5 miliona funtów. Zwycięzca dostaje milion. Milion funtów. To i kilka innych czynników sprawia, że Mistrzostwa Świata są najważniejszym turniejem w kalendarzu darterów, także Krzysztofa Ratajskiego. No, na pewno to jest inny turniej. To jest turniej, na który wszyscy czekają, turniej, na który wszyscy się chcą dostać, zakwalifikować. Także jest to inny turniej niż te wszystkie w roku, nawet te dużej rangi, to jednak to nie jest to samo, co Mistrzostwa Świata. Krzysztof, polski orzeł Ratajski, to 12. zawodnik światowego rankingu organizacji PDC. W zeszłym roku dotarł do ćwierćfinału mistrzostw, czym przyciągnął do dyscypliny uwagę wielu kibiców. Tym razem tak dobrze nie będzie. Ratajski odpadł już po pierwszym swoim meczu, rozpoczynał od drugiej rundy i przegrał niespodziewanie z Irlandczykiem Stevem Lennonem 1-3. Zabrakło chyba koncentracji, o której jeszcze przed spotkaniem mówił sam Ratajski. Nie ma jakiejś taryfy ulgowej, tym bardziej, że w tej drugiej rundzie, tak samo jak w pierwszej, ten dystans jest dosyć krótki, bo to jest do 3 wygranych setów. Te sety są króciuteńkie, do 3 wygranych legów. Także trzeba tu być skoncentrowanym cały czas na maksa. Tutaj chwila nieuwagi i set jakiś może uciec, a potem mecz. Czy brak Polaka w turnieju oznacza, że o mistrzostwach kibice zapomną? Część pewnie tak, ale i w Polsce są tysiące fanów darta, którzy przeżywają równie emocjonalnie występy innych zawodników. A tegoroczny turniej już jest wyjątkowy, mimo że nie zakończyła się jeszcze druga z 7 rund. Jest wyjątkowy, bo już 2 zawodników popisało się tak zwaną 9. lotką, czyli zakończeniem lega, odpowiednika tenisowego Gema w 9. rzucie. To najszybszy możliwy finisz. Rzecz wymagająca niemal niemożliwej precyzji. Coś jak maksymalny break w snookerze. Ale snookerowe 147 punktów nie ma takiej oprawy jak darterska 9. lotka. Taka dziewiąta lotka wprowadza kibiców w ekstazę, ale szaleją też po tak zwanych maksach. Ich w meczu może być spokojnie kilka, nawet kilkanaście. Chodzi o 180 punktów w jednym podejściu, czyli w trzech rzutach. Publiczność wtedy szaleje, a spikerzy wykonują najsłynniejszy chyba darterski okrzyk. A zawodnicy? Jak oni odbierają maksy 180? No to na pewno trochę zależy od momentu, kiedy ten maks jest rzucony, bo kiedy on jest bardzo potrzebny, no to wtedy wiadomo, że radość jest i to często nawet się okazuje wtedy. A w takim momencie po prostu 180 się rzuci, no to nie jest nic takiego nadzwyczajnego dla praktycznie wszystkich graczy, więc jakiejś specjalnej celebry tego nie ma. Na koniec seta czy meczu wszyscy oklaskują zwycięzcę w rytmie utworu Chase the Sun. Dla prawdziwych fanów darta właśnie ten kawałek oznacza święta, nie jakieś tam Last Christmas. Finał Mistrzostw Świata 3 stycznia, czyli przed nami jeszcze 2 tygodnie znakomitej zabawy. To był Robert Rzędowski, jego ulubiona dyscyplina sportu rzutki, czy też z angielska darts. Informowaliśmy, że Maksymilian Wechta zdobył Grand Prix w skokach przez przeszkody podczas kawaliady w Poznaniu. Dosiadał przepięknego, siwego ogiera Cepetano. No właśnie, nie w każdym sporcie najważniejszy jest człowiek. W dresażu, czyli w ujeżdżeniu sportowcem, atletą jest koń. Ta dyscyplina jest wyjątkowo estetyczna. O tym, czym różni się od innych sportów konnych, Krzysztof Łoniewski zapytał byłego reprezentanta Polski Przemysława Kozanowskiego. Ona się różni od skoków czy WKKW, że oprócz wartości technicznych, które oceniają sędziowie, oceniana jest też wartość artystyczna. Znaczy w przypadku jazdy dowolnej na koniu, czyli ten freestyle, układamy sobie własną choreografię, która jest oceniana, jakby jej poziom i trudność tej choreografii i złożenie tych elementów jest oceniane. No i oczywiście muzyka, czyli dobieramy sobie muzykę i jedziemy z koniem według własnej choreografii, z własną muzyką, czyli jest to rodzaj takiego naprawdę artystycznego trochę jednak popisu, tak? Na pierwszy rzut ucha to trochę brzmi jak kuźwiastwo figurowe. Dokładnie tak, no bo to podobne są kryteria, no, są wartości techniczne, które są ocenione, czyli ileś tam elementów obowiązkowych, które trzeba w ramach tego programu wykonać, tyle że zestawienie tych elementów już jest dowolne, tak? Czyli możemy, krótko mówiąc, wydobyć to, co koń ma najpiękniejsze czy najlepsze, poprzez to, że podkreślamy dane elementy, które on wykonuje najlepiej i do tego dokładamy muzykę, potęgujemy tą muzyką i doznania są bardzo, bardzo takie artystyczne, dość emocjonalne też. Ja miałem kilka razy, oglądałem taki freestyle, że naprawdę miałem ciarki na plecach, po prostu coś niesamowitego. Też jesteś człowiekiem o dużej wrażliwości, bo ty trafiłeś do tego sportu, no nie ze sportu. No tak, tak, to też jest ciekawa historia. Ja skończyłem Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie, studiowałem za granicą, ale te konie zawsze były gdzieś tam równolegle i też się zastanawiałem właściwie, dlaczego konie od sztuk pięknych do sportu, ale wydaje mi się, że akurat ta dziedzina łączy te dwie rzeczy. I sport, i rywalizacja jednocześnie jest piękno i estetyka. Zacznijmy od początku. Ile lat trzeba szykować konia, żeby wystąpił na zawodach rangi międzynarodowej i ile lat musi się szykować jeździec, żeby móc w takich zawodach wystąpić? W wieku 20 bodajże 1 lat kończą się młodzi jeźdźcy i później już w zasadzie zaczyna się no, ten taki najwyższy poziom seniorski, ten poziom Grand Prix. W Polsce niestety mamy wielu juniorów czy młodych jeźdźców, którzy dochodzą do tego poziomu Grand Prix, a już do poziomu Grand Prix międzynarodowego to jest, można powiedzieć, garstka ludzi. To się wiąże oczywiście z pieniędzmi, z tym, że to jest bardzo drogi sport. Między innymi też. Oczywiście pieniądze tutaj odgrywają rolę w tym sensie, że można sobie zafundować, prawda, treningi, wykształcenie czy edukację porządną, które w przypadku tego sportu jest niesamowicie ważne, bo to jest bardzo, bardzo taki techniczny sport, który wymaga olbrzymiego doświadczenia i ci trenerzy pomagają, przyspieszają jakby ten proces. Czyli po prostu u nas w kraju nie ma odpowiedniej liczby wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Tak. Najlepszym potwierdzeniem tego jest większość ludzi, która osiąga w Polsce sukcesy, która jest w kadrze albo była w kadrze, to są wszyscy ludzie, którzy mają zagranicznych trenerów. Pozytywem z kolei jest to, że ten sport można bardzo długo uprawiać. Ja już teraz nie pamiętam tej górnej granicy, ale bodajże chyba teraz na olimpiadzie startował Japończyk, który miał po 70. W przypadku tego sportu tak naprawdę tą stronę fizyczną, sportową odgrywa koń. My jesteśmy jakby w parze z koniem. Dobrze wyszkolony koń i dobry jeździec na dobrą sprawę nie potrzebują dużo fizycznej siły. To jest bardziej kwestia techniki i doświadczenia. Ta strona fizyczna jest po stronie konia, bo to on nas dźwiga i on wykonuje te wszystkie elementy, figury i tak dalej. On potrzebuje być silnym atletą i tak dalej. O tyle człowiek, który zarządza nim na górze, czyli jest jakby rodzajem takiego trenera, coacha, który siedzi na jego grzbiecie, już nie musi, prawda, biegać szybko na setkę czy dźwigać ciężkie ciężary. Już tutaj bardziej chodzi o technikę i o doświadczenie i o też oczywiście o porozumienie z tym zwierzakiem. Przeciekawe. Kolejna ciekawa sprawa związana z twoją dyscypliną jest taka, że razem rywalizują kobiety i mężczyźni. Tak, to jest koedukacyjny sport. To też jest ciekawe, bo to się też zmieniało. Bardzo długo było tak, że mężczyźni byli na tych, załóżmy, eksponowanych miejscach, wygrywali. Teraz jest bardzo, bardzo dużo kobiet i one wygrywają. W zasadzie jak popatrzy się na ranking, to jest zdecydowana większość, one dominują. To jest trochę sport kobiecy, dużo kobiet uwielbia ten sport ze względów właśnie estetycznych. Konie, trochę tego artyzmu, trochę muzyki. A czy konie też się twoim zdaniem lepiej czują z kobietami? Mhm. To jest ciekawy temat na osobną rozmowę, bo na pewno z końmi trzeba umieć rozmawiać i w jakim sensie się z nimi dogadywać. I moim zdaniem kobiety mają lepsze kompetencje takie dogadywania się zwierzakiem niż facet. Oczywiście to jakoś tam generalizując i ogólniając, natomiast mężczyźni często są tacy trochę za bardzo niecierpliwi, trochę tacy zero-jedynkowi, a kobiety potrafią bardziej cierpliwie poczekać, dogadać się, nawet w jakimś tam kompromisie, ale na dłuższą metę to daje lepszy rezultat. To jeszcze podpytam cię oczywiście o konie. Gdzieś tam usłyszałem, że dobry koń śledzi się jego genetykę kilka pokoleń wstecz. Tak, ponieważ te księgi stadne i w ogóle ta hodowla koni rozwinęła się bardzo w Europie i znamy rodowody wszystkich koni sportowych, czy to skokowych, czy jeżdżeniowych, daleko, daleko wstecz i wiemy, jaki ojciec, jaki dziadek, pradziadek i tak dalej, jakie osiągnął wyniki sportowe, jakie cechy, jakie geny przekazuje i w związku z tym kupując młodego konia na przykład do danej dyscypliny wiemy, że może mieć takie czy inne predyspozycje. W jakim wieku konie osiągają taki najwyższy pułap, są na najwyższym poziomie sportowym? Zawsze miałem konie i edukowałem je sam od samego początku, czyli od wieku 4 lat. Wtedy się zaczyna praca? Się zaczyna pracę. Oczywiście odpowiednio tam dostosowaną do możliwości, do rozwoju tego konia. Między 4 a 8 lat on dostaje taką podstawową porcję treningową, edukacyjną. Od 8 lat zaczyna się, można powiedzieć, jego tak najlepszy moment, jeżeli chodzi o karierę sportową. On już jest wyszkolony. Do 20 roku życia może startować i jeździć. Na zakończenie cię podpytam, czy z końmi jest tak jak ze sportowcami? Czy na formę konia wpływa odpowiednia dieta, regeneracja? To znaczy dzisiaj ten sport jest tak wyprofesjonalizowany, że można powiedzieć, że opieka i ten management dookoła konia jest na najwyższym poziomie, zaczynając od karmienia, od suplementacji tego konia, dalej przez weterynarzy, opiekę zdrowotną, masażystów. Jak ze sportowcami? Ze sportowcami, absolutnie jest to dzisiaj wszystkie... Masażyści, zasadzie, tak? Tak, masażyści, chiropraktycy, fizjoterapeuci, zwinęła się ta strona tego sportu bardzo, bardzo mocno. Do tego stopnia, że są specjalne skanery dla koni, wagi, pomiary infrared, czyli ten czerwień i tak dalej, żeby wiedzieć, krótko mówiąc, jak najwięcej o tym sportowcu, który jest jakby tutaj kluczem. Z Przemysławem Kozanowskim rozmawiał Krzysztof Łoniewski. Przy Łazienkowskiej do przerwy Legia przegrywa z Radomiakiem 0-1, a już za chwilę potańczymy. Balet będzie. Yeah. Swoimi początkami sięga XVI wieku, kiedy to pojawił się na europejskich dworach. Następnie wielokrotnie ewoluował, by stać się dostępnym dla każdego. Balet, sztuka i sport elitarny. Dziś dla wielu jest to aktywność fizyczna, która może zastępować bieganie czy siłownie. Na ulicę Moliera w Warszawie, gdzie znajduje się najbardziej znana w Polsce szkoła baletowa, udał się Paweł Turski. Jesteśmy w Państwowej Szkole Baletowej i by się wydawało, jest no już ciemna noc, można powiedzieć, szczególnie, że zima. By się wydawało, że będzie cicho w tej szkole, nic bardziej mylnego, bowiem się okazuje, że można też ćwiczyć balet, nie będąc dzieckiem, lecz również będąc dorosłym. Tak, zgadza się. Urszula Skośkiewicz, pedagog i współwłaścicielka warszawskiego studia tańca. Prowadzimy zajęcia dla osób dorosłych przeważnie i są to osoby, które decydują się na naukę baletu, czyli tańca klasycznego, a często w ogóle tańca po raz pierwszy w życiu. I okazuje się, że balet jest szalenie przystępny. Skąd w ogóle pomysł na to, żeby zacząć ćwiczyć balet? Bo to nie jest aktywność oczywista. Wszystko się zaczęło od miłości do baletu. Lucyna Szura, adeptka baletu. Ale też z jakiegoś takiego szukania zajęć dla siebie. Nie przypadam za bieganiem, nudzi mnie siłownia. I też zawsze chciałam spróbować. Na pewno kilka lat straciłam, bo nie miałam odwagi, żeby przyjść na zajęcia. Szukałam jakiejś koleżanki, która ze mną przyjdzie, ale ostatecznie się odważyłam. I tak już od 7 lat ćwiczę. Co się pani udało nauczyć z takich rzeczy, które może dla zwykłego Kowalskiego są nieoczywiste? Szpagat pewnie już to jest bułka z masłem. Czego można się tak nauczyć, żebym później poszedł na przykład na imprezę i powiedział, patrzcie, oto ja o zajęciach baletu. Myślę, że mogłabym poprzekątnąć, sunąć piruetami różnych rzeczy, skoków, obrotów. Najzabawniejsze jest to, że to jest pokonywanie bariew na początku ćwiczenia, które są trudne nawet w pojęciu, jak je wykonać. Po jakimś czasie regularnego powtarzania okazuje się, że są do wykonania. Pytanie, co ja w ogóle potrzebuję, jeżeli bym chciał zacząć ćwiczyć balet, to pewnie buty, pewnie strój i chęci, czy coś jeszcze więcej? Ja muszę mieć jakieś umiejętności. Nie wymagamy żadnych umiejętności na start, natomiast to, co na pewno jest istotne, to wygospodarowanie regularnego czasu, bo jednak systematyka jest kluczem do tego, żeby coś zaczęło się w ciele układać i ten ruch zaczynał mieć sens dla uczestnika. A oprócz tego, jeśli chodzi o strój, to wygodny, niekrępujący ruchów. Jeśli chodzi o stroje, to jest osobna moda poświęcona w ogóle temu, jak może wyglądać na sali i naprawdę jest ona zjawiskowa, ale to nie jest tak, że nie zostaniecie wpuszczeni na salę, nie mając tych elementów. Na pewno nie wpuścimy was w butach. Jeśli nie macie baletek, to w razie czego zacznijcie pierwszy raz w skarpetkach. Jak wyglądają takie pierwsze zajęcia, żeby jakoś przełamać się, oprócz tego, że jestem rzeczywiście w tych skarpetkach? Dla ludzi, którzy wchodzą pierwszy raz na salę baletową, wszystko jest nowe. Elżbieta Oleksiak, pedagog. Nowy jest pedagog, nowa jest każda ściana. Pan pytał, czy siadamy w szpagaty. Proszę mi wierzyć, że na pierwszych zajęciach najtrudniejszą rzeczą jest związanie ćwiczenia z jego nazwą. Przez pierwsze 2 miesiące nikt nie wie, co to jest battement-tendu. To ja jeszcze słyszę, że muszę się nauczyć francuskiego. To jest tych wyzwań coraz więcej. Proste nazwy. Trzeba je skojarzyć z odpowiednim ruchem. Ale to jest na początku kojarzenie nazwy z ruchem, potem szlifowanie wyglądu tego ruchu, potem poznawanie następnego i następnego i następnego. Proszę mi wierzyć, dzieci się uczą 9 lat, więc czegoś się w tej szkole muszą uczyć. To na koniec każdą z pań zapytam o taką największą zaletę baletu, które może nie są w stanie przyciągnąć nawet najmniej zainteresowanych baletem. Taką korzyścią z nauki baletu jest taki czas dla siebie. To jest takie spa dla mózgu. Dla mnie jest spełnieniem tego, co robiłam całe życie. Jest spełnieniem moich marzeń. Dla mnie jest przełamywaniem wszystkiego, co wcześniej wydawało mi się nieosiągalne. Jest też takim czasem dla mnie w zabieganym świecie. Po całym dniu ciężkiej pracy przychodzę tutaj zawsze z lekkim wyprzedzeniem, żeby jeszcze posiedzieć pod salą i nabrać takiego nastroju. I to jest po prostu coś, co znalazłam i jest na pewno moje, bo to też trzeba to lubić. Nie ma w tym momencie innego sportu czy innej aktywności, na którą bym balet zamieniła. W poszukiwaniu sportowych wrażeń dawał się już razić prądem, a teraz niestrudzony Paweł Turski przewidział baletowe tutu i puenty imponujące. Tymczasem we włoskiej Serie A lider Inter rozbił Salernitanę 5-0, a Roma niespodziewanie wygrała z Bergamo, w Bergamo z Atalantą i to aż 4-1. O meczach 18 kolejki mówi nasz rzymski korespondent Piotr Kowalczuk. Inter wygrał 7 mecz ligowy pod rząd. Zgodnym zdaniem włoskich ekspertów i trenerów, Mediolańczycy są w tej chwili dalece najlepszym zespołem Serie A. Posiadają bardzo dobrych piłkarzy, a przede wszystkim pod wodzą Simone Inzaghiego grają natchniony, atakujący futbol. Imponują formą Calhanoglu, Barella, Brozovic, Lautaro, Sanchez i Perezic. Co prawda Salernitana jest ostatnia w tabeli, ale rezultat 5-0 jest wymowny. 5 dni wcześniej Inter rozbił Cagliari 4-0. Trener Inzaghi przyznał, że jego drużyna jest teraz w znakomitej formie. Chłopcy zagrali świetnie, podeszli do tego meczu poważnie i tak jak chciałem. Całkowicie zdominowali rywali od pierwszej do ostatniej minuty. Mam ogromną satysfakcję jako trener. Mój zespół prezentuje teraz znakomity futbol. Szkoda, że tylko 16 może wystąpić w jednym meczu. Zasługują na to wszyscy. Póki co niespodzianką kolejki jest porażka Atalanty z Romą. Mecz komentowany jest jako lekcja futbolu, której Jose Mourinho udzielił trenerowi Gasperiniemu. Dzisiejsza Gazeta dello Sport skomentowała, że wczoraj przez stadion w Bergamo przetoczył się rzymski huragan. Atalanta była przy piłce przez 70% czasu gry. Stosunek rzutów rożnych 10-0, a strzałów na bramkę 13-6 dla gospodarzy, którzy przegrali 1-4. Mourinho triumfował. Zespół zagrał znakomicie z każdego punktu widzenia. Żeby pokonać Atalantę, Napoli czy Milan, nie wystarczy nawet najlepsza taktyka. Potrzeba charakteru, który moi piłkarze dziś pokazali. Portugalczyk dał znów do zrozumienia, że aby walczyć o trofea, Romie potrzeba kilku klasowych graczy, bo nie wszystkie mecze można wygrać ambicją i taktyką. Niemniej jednak Roma jest na 5. miejscu tabeli ex aequo z Juventusem, który po w miarę przyzwoitym meczu wygrał w Bolonii 2-0. Dziś wieczorem na stadionie San Siro czeka nas mecz wagi ciężkiej. Wicelider Milan zagra z 4. Napoli Piotra Zielińskiego. Neapolitańczycy stają przed bardzo trudnym zadaniem. Z powodu kontuzji nie zagra aż 5 podstawowych graczy. Osimhen, Koulibaly, Insigne, Mario Rui i Fabian Ruiz. Tydzień temu bez tych piłkarzy Napoli przegrało z Empoli 0-1. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. A w Niemczech pewne zwycięstwo Bayernu Monachium, no i znowu strzelił Robert Lewandowski. Abgewehrt aus dem Hintergrund, müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! Tor! Tor! Tor! Tor für Deutschland! W niemieckiej Bundeslidze Bayern Monachium z coraz większą przewagą nad resztą. Zwycięstwo nad Wolfsburgiem było więcej niż pewne. Pozostawała tylko kwestia rozmiaru wygranej. Do przerwy 1-0 po golu Thomasa Müllera. W drugiej połowie poprawili Dayo Upamecano, Leroy Sané i w końcu Robert Lewandowski. Polak miał kilka sytuacji, ale trafił dopiero w 87 minucie. We wtorek zdobył 2 bramki w wygranym 5-0 meczu ze Stuttgartem. Łącznie ma 19 goli w tym sezonie Bundesligi. Ten rok zakończył w sumie z 69 trafieniami. 43 z nich zanotował w Bundeslidze, dzięki czemu pobił następny zakurzony rekord Gerda Millera. Polaka chwali jeden z kolegów z drużyny, Alfonso Davies. Zawsze powtarzam, że ten facet to najlepszy napastnik na świecie. Obecnie jest na szczycie. Gdy na niego patrzę, on po prostu błyszczy. Wspaniale mieć kogoś takiego na boisku. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie w równie wysokiej formie. Jestem pewien, że tak będzie. Bayern kompletnie nie zdominował Wolfsburg. Wilki nie miały żadnych argumentów, przez co mecz przy pustych z powodu pandemii trybunach w Monachium nie był porywającym widowiskiem. Emocji nie brakowało za to w Berlinie, gdzie spisywana na straty miejscowa Hertha podejmowała Borussię Dortmund. Do przerwy bez niespodzianki na prowadzeniu BVB. Jednak 3 ciosy w drugiej połowie dały Hercie zwycięstwo 3-2. 2 gole strzelił Marco Richter. Jestem zachwycony tym zwycięstwem. Szczególnie na własnym stadionie, w obecności naszych kibiców, którym podarowaliśmy prezent na święta. Zasłużyliśmy na wygraną ciężką pracą, skutecznością w ataku i solidnością w obronie. Udało się nawet powstrzymać Erlinga Haalanda, dlatego schodzimy z boiska z podniesionymi głowami. Hertha poradziła sobie bez Krzysztofa Piątka, który obejrzał ten mecz z ławki rezerwowych. Stołeczny zespół oddalił się od strefy spadkowej. Strata Borussii do Bayernu po rundzie jesiennej wynosi już 9 punktów. Nic nie wskazuje na to, że w tym sezonie w Niemczech będziemy się emocjonować zaciętą walką o mistrzostwo. Na pewno nie aspiruje do niej RB Lipsk. Byki poniosły już 7. porażkę w tym sezonie. Tym razem przegrali z będącą w strefie spadkowej Arminią Bielefeld 0-2. Bramkarz Lipska Peter Gulacsi nie traci jednak nadziei. Oczywiście nie jest to dla nas łatwa sytuacja. Nie zapominajmy jednak, że przed nami jeszcze 17 spotkań. Jestem pewny, że po przerwie zimowej wrócimy na właściwą drogę i znacznie poprawimy naszą sytuację w tabeli. To jest nasz cel. Dziś jednak jesteśmy rozczarowani, bo nie zdobyliśmy tak potrzebnych nam punktów. I jeszcze dwa słowa o Polakach. O Robercie Lewandowskim wszystko zostało już powiedziane. Krzysztof Piątek w Hercie został zdegradowany do roli rezerwowego. Na ławce po poważnej kontuzji kolana w końcu znalazł się młody wilk z Wolfsburga, Bartosz Białek. Podstawowymi zawodnikami Augsburga są Rafał Gigiewicz i Robert Gumny. Martwi sytuacja Tymoteusza Puchacza w Unionie Berlin. Reprezentant Polski w Bundeslidze nie rozegrał ani minuty. Ligowe rozgrywki w Niemczech wracają już w drugi weekend stycznia. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. A teraz sprawdzamy, co słychać w La Liga. Oj, działo się i na Camp Nou, i na Ramon Sanchez Pizjuan. Barcelona w meczu z Elche zafundowała swoim kibicom huśtawkę. Od 2-0 do 2-2 po 3-2 na 5 minut przed końcem. Atraja jugadores, pase de la muerte i Nico. A falta de 5 minutos para el final lograba el Barça. Logró la victoria ante Elche por 3-2. Sevilla dobrze zaczęła, ale Atletico się nie poddawało. Jeszcze na 2 minuty przed końcem było 1-1, ale wtedy do akcji wkroczył Ocampos. Remate al larguero de Delaney, gol de Lucas Ocampos. La locura en Nervión, comunión entre equipo, banquillo y grada. Y el Sevilla que deja muy tocado al Atletico de Madrid a 8 puntos en la clasificación. Lo intento muchas veces. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Zagraliśmy bardzo dobrze w środku pola, co przyniosło efekt. Można powiedzieć, że gra była bliska perfekcji, dlatego zasłużenie inkasujemy 3 punkty. To i claro, muy importante para nosotros. Stwierdził pomocnik Sevilli Ivan Rakitic. Do niespodzianki doszło w kraju Basków. Real Sociedad San Sebastian przegrał z Villarrealem 1-3. Chuguece poner el 1-3 definitivo con este remate. La felicidad del Villarreal en el estadio de la Real Sociedad. Rayo Vallecano wskoczyło na 4. miejsce w tabeli po spodziewanej wiktorii z Deportivo Alavés 2-0. En posición correcta para Álvaro García, asistencia para Sergi Guardiola que sumaba el 1-0. Trejo para el centro, el remate con la cabeza es de Catena. A los 26 minutos ya vencía el Rayo 2-0 en esa nube de jugadores del Alavés y como cabecea Catena. W piątek Celta wygrała ze Spaniolem 3-1. W tabeli Sevilla traci do prowadzącego Realu 5 punktów. Królewscy o 21 zagrają z Cadiz, ale zwycięstwo z nawet 3. od końca w tabeli ekipą nie jest takie pewne. Marco Asensio, Gareth Bale, Rodrigo oraz Andrej Lunin mieli pozytywne wyniki testów na koronawirusa. Chory na COVID jest także asystent i syn trenera Carlo Ancelottiego Davide. Chyba, że władze ligi w takiej sytuacji ostatecznie zdecydują się przełożyć spotkanie. Tomasz Kowalczyk, Polskie Radio. W lidze angielskiej Tottenham gra z Liverpoolem, jest 1-1 i 66. minuta spotkania. Co innego działo się w innych meczach? Gerrard! Oh, what about that? That was really special from the Liverpool captain. Corner taken, Giggs in! W tych meczach, które udało się rozegrać, Arsenal rozbił Lice 4-1. Młoda drużyna Artety radzi sobie coraz lepiej. Wszyscy strzelcy mieli poniżej 21 lat. Ekipa Bielsy ledwie 4 punkty ponad strefą spadkową. Tymczasem City rozprawiło się z Newcastle. Ale na wielu stadionach dzieje się w ten weekend coś 100 razy ważniejszego niż bieganie za piłką. Akcje szczepień, m.in. na Anfield, Wembley i Stamford Bridge. Dokonujemy wyborów ważnych dla nas i dla lekarzy. Jeżeli macie pójść na stadion w ten weekend, wybierzcie ten, gdzie można dostać szczepionkę, a nie ten, gdzie ogląda się mecz. Mówiła w tym tygodniu dr Nikki Kanani z angielskiej służby zdrowia. Prawie 100 tysięcy zakażeń. W Londynie epicentrum Omikronu. Stan alarmowy. Mecz za meczem odwołany. Trener Brentford Thomas Frank apelował, by odpuścić sobie tę kolejkę, bo z tradycyjnego świątecznego grania za tydzień w tym roku mogą być nic. Liczba przypadków szybuje. W każdym klubie każdy ma z tym problem. Od górnej decyzji nie było, ale w dużej mierze kolejka odwołała się sama. Mnóstwo niepokoju. Chelsea prosiła, by dziś nie grać z Wolves, ale Federacja Piłkarska się uparła. Tymczasem trener Klopp deklaruje, nie będę kupował niezaszczepionych zawodników. Niezaszczepiony jest ciągłym zagrożeniem. Nie chcę być, nie myśli sobie, ha, zagrażam innym, ale zagrażam. Jutro spotkanie awaryjne szefów klubów i działaczy angielskiej federacji piłkarskiej. Dla Trójki z Londynu Adam Dąbrowski. Gabriel Słonina to 17-latek z Chicago, syn polskich emigrantów, najmłodszy bramkarz, jaki zadebiutował w MLS. Jest z nami Janek Pachlowski z USA w swojej korespondencji. Halo? I witam, kłaniam się nisko. Rzeczywiście Amerykanie bardzo chcą, żeby Gabriel Słonina grał dla nich. Jeżeli by wybrał reprezentację Polski, to byliby bardzo niepocieszeni. Gabriel Słonina to obecnie jeden z największych talentów amerykańskiej piłki nożnej. Amerykanie wiedzą, że ma możliwość reprezentowania także Polaków, więc szczególnie dbają o to, aby młody piłkarz nie miał dylematu wyboru. Słonina gra w młodzieżowej kadrze, ma być podstawą kadry olimpijskiej USA. Wczoraj, co ciekawe, był na ławce w towarzyskim meczu reprezentacji seniorskiej. Stany Zjednoczone, Bośnia i Hercegowina, którzy Amerykanie wygrali 1-0. Spekulowano, że Słonina pojawi się na boisku przynajmniej w końcówce spotkania, ale ostatecznie tak się nie stało. Piłkarz zbiera świetne recenzje, a jego koledzy z obrony z Chicago Fire podkreślają, że mają wrażenie, że za ich plecami stoi doświadczony 30-letni golkiper, a nie 17-letni młodzian. Posłuchajmy zresztą, co Gabriel Słonina mówi w telewizji klubowej. Mam wiadomość dla wszystkich, którzy chcą zostać profesjonalnymi piłkarzami. Nigdy się nie poddawajcie. Pracujcie nad sobą regularnie. Każdego dnia zobaczycie, że to zaprocentuje w najważniejszym momencie. Trzeba mieć pasję, być cierpliwym i obowiązkowym. Wasza ambicja pokaże wam, do czego jesteście zdolni. Byłem dzieciakiem jak wy, z marzeniami. Marzyłem, żeby zostać najlepszym bramkarzem na świecie. Nie można nigdy się poddawać. Trzeba robić wszystko, co w naszej mocy. Siedemnastoletni Gabriel Słonina kilkakrotnie na łamach polskich mediów deklarował, że chce grać dla Polski. Apelują także o to polscy dziennikarze, aby Słoniną zainteresował się Polski Związek Piłki Nożnej. Czas pokaże, czy doczekamy się odzewu i tak naprawdę jak na ewentualne powołanie ze strony Polski zareagowałby sam Słonina, który, podkreślamy, deklaruje, że jest zainteresowany grą w naszej reprezentacji. A to dopiero siedemnastolatek. Tak, dziękujemy bardzo, Janku. Kończymy powoli, tak jest. Trzeciej stronie medalu to wszystko. Anna Regulska, Elżbieta Różycka, Adam Malecki i Dariusz Urbanowicz. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia za tydzień. Zapraszamy do reklamy. Media Expert jest cool. Przeceny na święta w Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy i setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Prezentów tu jest cool. Chciałbym, żeby nowy rok był lepszy od mijającego. Na dobry początek porzucę palenie. Dlaczego z Desmoxanem? Bo wystarczy jedno opakowanie, a kuracja trwa tylko 25 dni. Desmoxan i już nie palisz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg tabletki przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Niestabilna dławica piersiowa, zaburzenia rytmu serca, niedawno przybyty zawał serca lub udar mózgu, ciąża, karmienie piersią. Aflofarm. Planuję długie życie, dlatego regularnie robię mamografię i cytologię. Planuję długie życie, dlatego regularnie się ruszam i zdrowo odżywiam. Planuję długie życie, dlatego zrobiłem kolonoskopię. Planuję długie życie, dlatego nie korzystam z solarium i badam znamiona. Planuję długie życie, dlatego nie lekceważę niepokojących objawów. Planuję długie życie, dlatego rzuciłem palenie. Oni planują długie życie, a ty? Dowiedz się więcej, wchodząc na stronę planujedługiejżycie.pl. Żegnamy reklamy.